श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्ण द्वितीय, विक्रम संवत 2057, 18 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम राम राम तो बात तो तीन है, एक तो भगवान, एक है जीवात्मा, एक है संसार। मानो जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति है और अचेतन प्रकृति है, एक परमात्मा है। परमात्मा की परा प्रकृति चेतन है और अपरा प्रकृति जड़ है। ये तीन चीज है। इन तीनों में जो अपरा प्रकृति तरफ खिंचाव है ना, ये है बंधन। और अपने तरफ हो जाए अलग तो मुक्त हो जाए, और भगवानी तरफ हो जाए तो भक्त हो जाए। इतनी बात है। जड़ प्रकृति की तरफ जो खिंचाव है ये पतन है सर। परा प्रकृति स्वयं होकर के अपरा के वश में हो गया। अपरा है शरीर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जड़ प्रकृति है। इसके प्रकृति के वश में हो गया, शरीर को अपना मानने लग गया, अपने लिए मानने लग गया, ये बंधन हो गया। सब शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, निहार हो जाए। शरीर किसके लिए है? शरीर संसार के लिए। जड़ प्रकृति जितनी है, शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, ये शरीर सबका सब संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। हम चाहे वो संसार, संपूर्ण संसार मिल जाए, आनंद ब्रह्मांड मिल जाए, तो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। और हम चाहे तो इच्छा पूर्ति करते संसार मात्र, संसार मात्र की इच्छा पूर्ति हम कर सकते हैं। और हमारी पूर्ति संसार मात्र किंचित मात्र नहीं कर, तिलचित भी नहीं कर सकता। और ये संसारी चीजें उसको अपनी मान लिया, शरीर को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसको अपना मान लिया, यही बंधन हो गया। अपना प्रकृति के वश में हो गया ये। अपना प्रकृति में योग्यता है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, और कई तरह की विद्याएं थी, कई तरह की, ये सब के सब जड़ प्रकृति की है। योग्यता भी जड़ प्रकृति की है, बल भी जड़ प्रकृति का है। इसमें चतुराई समझदारी ये जड़ प्रकृति की है, ये अपनी नहीं है, अपनी चेतन प्रकृति है। चेतन प्रकृति में केवल परमात्मा अपना है, परमात्मा के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये हमारा नहीं है। निर्ममो निरहंकार सरस्वती मनी गच्छति, निर्मम हो जाए, निरहंकार हो जाएगा, शांति की प्राप्ति हो जाए। ये सब राम स्थिति, उसकी स्थिति प्रमुख हो जाएगी। अहंकार में स्थिति रखी अपने हम, अहंकार अपने से अहंकार रहित, निर्मम हो निरहंकार सर शांति में दिग्गत स्थिति, और निरहंकार को शांति की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति। और शांति शांति में रमण न करे तो मुक्ति, ऐसा ब्रह्म स्थिति। ब्रह्म की स्थिति होती है, शांति की बात ब्रह्म है। वो ब्रह्म स्थिति ज्ञान मार्ग से भी और ज्ञान भक्ति मार्ग से भी, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग इन दोनों से ब्रह्म की प्राप्ति। और भक्ति है वो अलौकिक है, द्वाभिमुख पुरुषो लोके लोकेश्वर ज्ञान योग कर्म योग, ये लौकिक है। और भक्ति है अलौकिक, उत्तम पुरुष अन्य वो अलौकिक है, अन्य पुरुष है पुरुष पुरुष प्रमात्मा उसको परमात्मा कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं उसको परमात्मा। यो लोक त्रयमाश तीन लोक में व्याप्त है और सबका भरण पोषण करता है, सबकी रक्षा करता है, सबकी सार संभाल लेता है, वो ईश्वर है। सबको संभालने वाला, रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, उस शक्ति का नाम विष्णु है। उत्पत्ति करने वाले का नाम है ब्रह्मा जी, संहार करने वाला शंकर। ये तीन श्रुतियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये अपरा प्रकृति का त्याग कर अपरा से ऊंचा उठ जाए तो मुक्त हो जाए, अपरा के वश में बंधन हो जाए। है स्वयं परमात्मा की परा प्रकृति, परमात्मा चेतन है जो ये चेतन है और अपरा प्रकृति जड़ है, जड़ गई ये वशभूत हो गया, जड़ के साथ में लिप्त हो गया, जड़ के साथ लिप्त हो गया तो बंधन में हो गया। योग्यता बुद्धि विद्या तरह तरह कला कौशल ये सब जड़ है, सब जड़ प्रकृति, सब सब प्रकृति। सत्ता मात्र केवल ज्ञान और सत्ता, ये सत्ता नहीं है इनकी, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, अदिति भाव सत्ता नहीं है ऐसी, असत भाव न विद्यते। ये धनधारी जगत इस जगत को धारण कर रखा है, ये जगत की संपूर्ण है, इसको जगत रूप धारण कर लगा जीव नहीं, ईश्वर की सृष्टि में जगत नहीं है, ज्ञानी की सृष्टि में जगत नहीं है, परमात्मा है वासुदेव सर्वम। और इसने ये जगत को धारण कर रखा है, जगत है ये संसार जगत, मानो इसे सुख लेना चाहता है, संसार का सुख लेना चाहता है, ये ही बंधन है। संसार को सुख दे सकता है, संसार को मुक्ति दे सकता है, मुक्ति की बात बता सकता है, भुक्ति की बात बता सकता है, भुक्ति मुक्ति देने वाला है ये जीवात्मा है। और परमात्मा की प्राप्त होकर प्रेम को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान से भी ऊंचा प्रेम उसी प्राप्ति का लेता है, ये सर्वोपरि है। एक केवल माया में उलझ जाने के कारण से बंधन पड़ गया। अरे ये बात प्रत्यक्ष है कि स्वयं तो अविनाशी है, ईश्वर कारण से अविनाशी है, चेतन अमल सहज शुक्राशि चेतन है, ये सब जड़ है प्रकृति, चेतन होकर जड़ की प्रवृत्ति हो गया, अविनाशी होकर विनाशी के वश में हो गया, अमल मल हो मल के वश में, अमल होकर मल के वश में हो गया, सुख राशि और दुख के वश में हो गया, संताप में पर पड़ जाइए, इसमें गंदा पड़े तो संताप से रहित हो जाए, आनंद का सुख हो जाए, शायद सुख राशि है, शायद स्वाभाविक शुक्री राश है, रस ढेर सुखोरा सुख सुख है। अपरा प्रकृति के संबंध से दुख है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार, ये आठ प्रकार की प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। इसको अपना मान है, ये जगत को धारण कर लिया, जगत इस जीव की दृष्टि में ही है, ईश्वर सृष्टि में जगत नहीं है, ईश्वर ईश्वर तो प्रकृति है स्वाभाविक, जड़ भी प्रकृति चेतन प्रकृति दो प्रकृति है, परमात्मा भी दोनों प्रकृति है, दोनों शरीर में है। ये चाहे वो सात्विक अभाव राजसा तमसा से मत सात्विक राजस तमस भाव सब भगवान से पैदा होते हैं, तो भगवत स्वरूप ही है। न तो हम तेरुते मई उनमें भगवान नहीं, भगवान में वो नहीं, अर्थात जड़ प्रकृति के भीतर परमात्मा नहीं है, परमात्मा के भीतर प्रकृति नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ, जड़ प्रकृति परमात्मा स्वरूप है, परंतु उसके भीतर परमात्मा मिले परमात्मा नहीं मिलेगा, और परमात्मा के भीतर में जड़ता नहीं रहेगी। क्या परमात्मा अंश वासुदेव सर्वविधि, ऐसे ऊंचा है ये संसार मात्र से ऊंचा है, स्वतः स्वाभाविक संसार बसना हो गया, दुख पा रहा है मुहम्मद में, दुख पा रहा है मुहम्मद में, अविनाशी होकर के विनाशी के बस में हो गया, बस दुख पा रहा है, स्वयं अविनाशी है तो अविनाशी बस में विनाशी क्यों हुआ है, ये मूर्खता से अज्ञान से इसे ऊंचे उठ जाए, निहाल हो जाए, बोझ हो जाए, अंध हो जाएगा, फंसेगा नहीं। इतनी साफ साफ बात है एकदम, ये लौकिक है और परमात्मा लौकिक है, लोक विधा निष्ठा दो निष्ठा लोक में है, लोक में ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा कर्म लोक में, अलौकिक परमात्मा है। परमात्मा से परमात्मा का अंश ये है, परमात्मा का अंश है जड़ पर भी परमात्मा की चेतन परमात्मा की, परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव है सब परमात्मा, परमात्मा लीन हो जाएगा। निहाल हो जाए, केवल जड़ पदार्थों के ऊपर उठ जाए, जड़ पदार्थों को काम में लो परंतु उसको महत्व मत दो, शरीर को महत्व देता है, योग्यता को महत्व देता है, विद्या को महत्व देता है, बल को महत्व देता है, बल भी इस अपना प्रकृति का ही है, योग्यता भी अपना प्रकृति है, विद्या भी अपना प्रकृति ही है, गाना बजाना सुनाना सुनाना ये सब विद्या, ये सब अपना प्रकृति जड़ प्रकृति इसका है, ये न जीव का है न परमात्मा का है, जीव इनको महत्व देता है, इनका गुलाम बन जाता है, बल का गुलाम बन गया, विद्या का गुलाम बन गया, बुद्धि का गुलाम बन गया, ये बुद्धि अधिक प्रकृति है इसका दास न बने, इसका मालिक बन जाओ, नागनी है सरपणी ढाई आठा उसे बस में हो गया, वो ही अपना प्रकृति है, ये चक्कर चक्र है सब अपना प्रकृति, सब प्रकृति पूरा इसमें कुछ महत्व नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सब जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति ऊंचा है आप स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक ही परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी ये चेतन है, ये अमल है, सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि में दुख हो गया इसको अपना प्रकृति पकड़ने से, ये समल है ये मल है, ये सात्विक राजस तामस मल है, गुण है, स्वयं गुणरहित है, अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा एम अभ्य शरीरस्थो भी शरीर में स्थित रहता हुआ भी निर्गुण है, अनादित्व निर्गुणत्वात् अनादि है प्रकृति पुरुषों से विद्या उपाव भी अनादि प्रकृति बना दी है परमात्मा भी अनादि है जीवात्मा भी अनादि है और ये निर्गुण है और प्रकृति सगुण है प्रकृति सत्व रजतम गुण वाली है ये स्वयं निर्गुण है गुणातीत सोचते गुणातीत हो जाता है प्रकाशन से प्रवंचन से मोहवेश पांडव न द्वेष समृद्धा न राग है न द्वेष है प्रकृति के साथ में तीन गुणों के साथ में राग द्वेष से रहे तो अगर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है राग द्वेष उपल के संसार में फंस जाता है किसी में राग किसी में द्वेष को ठीक है वे ठीक है अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता इन दोनों को बस में होकर के फंस गया रूप में कहीं लेना नहीं देना नहीं कोरा फंस गया कोई फायदा कोई नहीं बार बार धूप आता है 84 लाख से उड़ भी जाता है भूत प्रेत पिशाच बनता है देवता बनता है राक्षस बनता है नरकों में जाता है ये सब भी अपर प्रगति के वश में होकर के सब दुख पा रहा है अपर प्रगति से उठा उठ जाए परा प्रगति हो जाए तो ज्ञान योग हो गया और परा प्रगति अपर प्रगति से निकले उनके अनुसार भक्ति योग हो गया सुनो सीधी सरल बात है बोझ में हो जाए एकदम मान में प्रति ऊंचा उठ जाए स्वयं चेतन परमात्मा का साक्षात अंश मुंबई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा अंश है ये सदा से और आज मेरे ही रहेगा इसका नाश नहीं हुआ चेतन अमल सहसि जी भाई अब जीव इस प्रकार छोड़ा परमात्मा प्राप्त हो जाएगा अपना प्रगति को पकड़ा है भूमि राफा आहला वायु खांग मना बुद्धि मथन बुद्धि अहंकार आठ विद्या अपना प्रकृति है इनको अपना मानता है ये बिल्कुल क्षेत्र क्षेत्र के इधर शरीरों को अंदर क्षेत्र ये तो क्षेत्र है ये क्षेत्र की है क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र में फंस गया इनको अपना मान लिया इनसे सुख चाहता है सुख में है नहीं दुखाल है मसा शत्रु पुनर्जन दुखल है दुखालय और दुखालय में सुख कैसे मिलेगा पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा भोजनालय में भोजन मिलेगा ये दुखालय में सुख चाहता है दुख मिलता नहीं न सुख मिलता नहीं दुख मिलता है दुख भोगता है मुफ्त में मुफ्त में कोई लेना नहीं देना नहीं कुछ साधु संबंध नहीं अगर ये अपरा प्रगति छोड़े सब चीज मिल जाए सब चीज मिल जाए अपना प्रगति है ऊंचा उठ जाएगा अपना प्रगति के बस में हो नहीं होगा निर्लेप हो जाएगा निरंजन हो जाएगा आनंद राशि है आनंद राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख स्वाभाविक सुख रूप है ये अपना प्रकृति फंसा और दुख हुआ ये पुनर्जन्म दुखालय जैसे पुस्तकालय होता है दुखालय दुखों का एक घर है आलय है स्थान है अप्रतिशत हो गया ये स्वयं विचार करके कर्म योग से हो सकता कर्म क्या है जड़ प्रगति जड़ संसार की सेवा के लिए है ये नहीं है संसार की सेवा के लिए अपने लिए परमात्मा है चाहे अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, चाहे परमात्मा में स्थित हो जाए। स्वरूप में स्थित हो गया ज्ञान मार्ग में, और परमात्मा में स्थित हो गया भक्ति मार्ग में। ये बात सीधी सरल। इस बात से संसार का सुख है ये केवल दूसरों को देने के लिए सुख, ये सुख लेने के लिए नहीं, सुख भोग के लिए नहीं है। यही तनुकारस बालस विषय है भाई, इस शरीर का विषय सुख नहीं है। सबको सुख देने के लिए प्रवृत्त हो जाए कर्म योग, और आप अलग हो जाए ज्ञान योग, और भगवान के शरण हो जाए भक्ति योग। सीधी से ही सरल बात है। संसार से सुख चाहता है, इस बार दुख पा रहा है, और सुख मिलेगा नहीं। सुख का तो होगा वैम, और दुख प्रत्यक्ष मिलेगा हो गया। कभी भी सुखी नहीं होगा, कभी कभी सुखी होगा ही नहीं। सुख है ही नहीं संसार में, और संसार का सुख देता है उसे राजी हो जाता है। थोड़ा सुख तृप्त होता है, कहता है ऐसे इतने दिन पे आजा सुख हो जाए, मैं आजा तो सुख हो जाऊ, मैं जाओ सुख, मैं हो जाओ सुख हो जाऊ। लोग यू कहते हैं, अरे मैं हो जाऊ तो गांव में आदमी हो, गांव में आदमी हो, गांव सुन जाऊ जा और सुख हो जाए आदमी जब रही में। पूरे बैम बैम में दुख पा रहे हैं मुफ्त में, कह दो कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ऊंधा ऊंधा काम में राजी हो जाएगा, छोटी नहीं रखना, ऊंधे काम में राजी है। वो फट पकड़ ले जाए, किस महात्मा ने कहा, किस ऋषि ने कहा, किस स्मृति में लिखा है, कहा शास्त्र में लिखा है, और जरूरत नहीं। ऊंधा काम में क्या जरूरत है, वैसे होने की क्या जरूरत, उसमें शास्त्रों की जरूरत नहीं, स्मृतियों की जरूरत नहीं। ऊन देखो महाराज जी, ऊन देखो, जिसमें पतन हो, अपना भी पतन हो, पितरों का पतन हो, संसार का पतन हो, उसमें राज। कह तो मानता नहीं, खुद में करने क्या मानता नहीं, तीसरा उपाय नहीं। कह तो कह कर समझावे, कह तो माने तो नहीं समझावे, खुद में अकल नहीं, दूसरे को मानता नहीं, अपने आप पर बना हुआ है, दुख पा रहा है। सुखी होगा नहीं, कभी सुखी नहीं होगा कभी। और महात्मा की भगवान की एक बात मान ले तो आज हो जाए, आज आज आज आज, आज, आज। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अब भी। वो राम को नाम जो राम जी हो जाओ, भक्ति मत हो, राम जी राम भजो, भगवान का हो गए तो हे भगवान साक्षात अंश हो, हे भगवान हो जाओ। हो राम को नाम जब तुम सीता जी कुसुम आज कुसुम का त्याग कर दे। राम जी हो जाए बस आनंद हो जाएगा, आज ही आनंद, आज ही अभी अभी अभी इसी क्षण तत्काल। आपकी लड़की है, उसको जब दे देते हो, आप ब्याह कर देते हो, तो आपके घर की नहीं रहती हो, वो शास्त्र की हो जाती है। ऐसे आप ही अपने को भगवान को नहीं दो, भगवान की हो जाओगे, संसार में नहीं रहोगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आज ही दे दो, सब दुख मिट जाए, सारा ही दुख मिट जाएगा। पर मानेंगे नहीं, कहावत है आ तो भेदिया घट गए भेदे लगे जनो ने पहलको ने अरे ठीक नहीं है ठीक है बच्चे लगे बस माने ज्ञान हो गए रोना रोना रहेगा पति वही आएगा बहन पड़ता है सुख का और मिलेगा दुख अब बताओ आप क्या करें बताओ करा माने ठीक हो जाए हे नाथ हे नाथ हरदम पुकारे न्याल उचा हरदम पुकारे भगवान को कुछ भी जानो बधे ब्रह्मांड मूर्ख कुछ भी चीज जानता हे नाथ हे भगवान अरा तो दिन भगवान पुकारे भगवान सब काम ठीक करते आप दखल को नहीं आप बगल तो ज्ञान हो जाए अरे भगवान की बात भगवान ने भक्ति बात भगवान भक्ति जाए हे तू रे जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के भगत बिना स्वार्थ हित करने वाले भक्ति मान ले तो निहाल हो जाए भगवान की मान ले तो निहाल हो जाए बात नहीं मानेगा छोटी नहीं रहेगा छोटी भी एक इतना कैसे कभी नहीं रहेगा कदो मन को अब सुख कैसे होता हो दुख का अंत नहीं आएगा आपकी मर्जी है मानो तो नहीं मानो तो भाई और रस्तों भी हो दुख हाल है बस आशुतम दुख हाल है दुखों में तुमको फंसेगा अरे भाई उल्टे रस्ते में चलो कहीं ऊंधे रस्ते क्यों चलो कहीं चलो तो शूटर से चलो माने नहीं कई आदमी ऐसे है जो उठा नहीं पड़े क्या करे पता नहीं लगे पतो ही नहीं क्या करें कैसे करें जो जिनको पता लगा है उनकी बात मानो ठीक हो जाएगा आपने तो पतो को नहीं दूसरे ही मन को नहीं अज्ञा अश्रद्धा अज्ञा अश्रद्धा चार चालीस है चवालीस ज्यादा है चवालीस चार चालीस अग्रस्त अश्रद्धान संशयता मिले सदी ना ये लोगों से न पढ़ो न सुनो न ये लोग है न पर लोग सुधेगा कुछ नहीं सुधेगा नहीं सुख मिलेगा छोड़े बात कहते थे सब सुन ले सुनने पर मानेंगे नहीं कहते ये समझ में नहीं आते जो जाने ऐसा भी फिर भी मानेंगे नहीं कृपानाथ मान लो प्यार से भगवान की बात मानो अपने शास्त्र की बात मानो परंपरा की बात मानो गुरुजनों की मानो ठीक हो जाए रास्ता मिल जाएगा सीधा रास्ता है नारायण नारायण नारायण नारायण